Եթերում հայուհի ռադիո հանդեսի հերթական թողարկումն է։ Մեր բազմանդարյա պատմության ողջ ընթացքում Հայկինը միշտ կանգնած է եղել իր տղամարդու կողքին։ Եղել նրա առաջին օգնականն ու բարի խորհրդատուն, թե ընտանիքի բարեկեցության, թե հայրենիքի ազատության ու անկախության պայքարի բախտորոշ պահերին։ Ավարայրից սկսած մինչև արցախյան ազատամարտ հայուհին հերոսության ու քաջության անօրինակ սխրանքներ է գործել, մնալով հայ տղամարդու եւ հայ ազգի գլխավոր հենարանը։ Մեր օրյա հարաբերական խաղաղության պայմաններում էլ նա շարունակում է իր առաքելությունը եւ աշխատանքային ճակատում եւ բանակ ճանապարհելով իր որդիներին, սատար կանգնելով սահման ու երկիր պահող հայ զինվորին։ Այս հաղորդաժամին առաջարկում ենք ծանոթանալ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի նախընտեր գործող կանանց խորհրդի գործունեությանը, որը բանակ հասարակություն կապի եւ համագործակցության ընդօրինակելի կառույց է։ Խորհուրդն ստեղծվել է 2017 թվականի հունվարին պաշտպանության նախարար Լևոն Նացականյանի հրամանագրով։ Կանանց խորհրդի նախագահը հանրապետության վաստակավոր մանկապարշ ազգային ժողովի պատգամավոր Ռոմելա Դադայանն է։ Կազմում ընդգրկված են տարբեր մասնագիտություններով իրենց ոլորտում կայացած եւ վաստակ ունեցող հայուհիներ, նախկինքին ազատամարտիկներ, մանկավարժներ, իրավաբան, պատգամավոր եւ հասարակական գործունեությամբ աչքի ընկած կանայք։ Այսօր ստուդիային հրավիրել ԼՂՀ պաշտպանության բանակի նախընտեր կանանց խորհրդի փոխնախագահ եւ հիմնադիր անդամ Պահեստազորի ավագ սպա Արցախյան պատերազմի մասնակից Մարգարիտա Թարանյանին ծանոթանալու կատարված ու կատարվելիք աշխատանքներին։ Մարգարիտա, այսօր կփորձենք մեր ունկնդիրներին պատմել Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության գից ստեղծված կանանց խորհրդի գործունեության մասին։ Այս անգամ էլ կանայք ապացուցեցին, որ չկա մի ոլորտ, որտեղ իրենք անելիք չունենան, եւ հատկապես հենց Պաշտպանության նախարարությունում այսօր շատ կարեւոր մի ոլորտ մեզ համար, որտեղ դուք գտաք անելիքների մի ամբողջ համալիր եւ ձեռնամուխ եղաք դրանց իրագործմանը։ Կխնդրեին պատմել, ինչ հանգամանքներում ստեղծվեց խորհուրդը եւ ինչ նախագծեր եք իրականացնում, ինչ ծրագրեր եք իրականացնում, մի խոսքով ինչպես է կանգնում զինվորի կողքին։ Ասեմ, որ խորհուրդը ստեղծվեց Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանի հրամանով եւ գեներալ մայոր Վարդան Բալայանի առաջարկությամբ ու աջակցությամբ։ Ինքս երկար տարիներ ծառայելով պաշտպանության բանակում եւ մոտիկից ծանոթ լինելով համակարգին, չհրաժարվեցի նրանց առաջարկից եւ որոշեցի Պահեստազորում գտնվելով հանդերձ օգտակար լինել պաշտպանության բանակին, մեր զինվորներին ու սպայակազմին։ Եվ ասեք, որ ինքները դեռ սպայ եք։ Իսկ սպայ եմ, նաեւ ասեմ, որ այնքան անելիքներ կան մեր կյանքում, այդու նաև պաշտպանության բանակում, որ բոլորի համար էլ գործ կգտնվի եւ ցանկացողներին միշտ ուրախ ենք ընդունել եւ համալրել մեր շարքերը։ Մեր գործունեության մասին ասեմ, որ մի տարում հասցրել ենք շատ գործեր անել, սա թող որպես ինքնագովազդ չհնչի, եւ հպարտ ենք, որ հասցրել ենք անել այդպիսի ազգօգուտ եւ կարեւոր գործեր։ Սկսենք նրանից, որ իրականացրինք բազմաթիվ այցելություններ այսօրվա դրությամբ։ Մենք այցելել ենք պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերը արդեն մի քանի անգամ, շեշտը դնելով հատկապես ծայրամասային, սահմանամերձ զորամասերի վրա հատուկ ուշադրություն դարձնելով, եւ մենք կարողացանք նաեւ կապող օղակ լինել անհատ բարեգործների, ձեռներեցների, պետական այերի, ինչու՞ չէ նաեւ դպրոցների եւ բանակի ու զինվորների այդ կապը ամրապնդել եւ համակարգել։ Հատկապես ուրախալի է, ուզում եմ հատուկ շեշտել դպրոց ազգ բանակ այդ համակարգում Ստեփանակերտի դպրոցների առած գործը, մեզ դիմել են Ստեփանակերտի թիվ 1 եւ թիվ 7 դպրոցների տնօրենները, որպեսզի այդ դպրոցի աշակերտները իրենց ձեռքերով պատրաստած արկղերով, լիքը քաղցրավենիկներով եւ վստական հիգիենայի պարագաներով նրանք այցելեցին զորամասեր մեր ուղեկցությամբ եւ միաժամանակ նաեւ պատրաստել էին գեղեցիկ միջոցառում համերգներ, մոտիկից ծանոթացան, նրանց հետ ճաշեցին, եղան նաև զինանոցներում ծանոթացան տանկերին, զինատեսակներին, վերջում էլ համերգներ միասին երգեցին, պարեցին։ Ճիշտ է, դրանից նաև դժվեց զորամասը, որովհետև զինվորները այնտեղ ծաղիկներ չթողեցին, բոլոր ծաղիկները նվիրեցին, օրինակ 7-րդ դպրոցում դհոլ նվակող աղջկան, ջութակ նվակող աղջնակին, ինչ շատ հաճելի էր, թե զինվորները եւ այո, թե զինվորները եւ թե երեխաները շատ գոհ էին, կամ էլ մի ամիս առաջ Այգեստանի մանկապարտեզի երեխաներին օգնեցինք, ուրիշ մանկապարտեզներ այցելեցին, հետախուզական գումարտակ եւ հետախուզներին մեծ հաճույք պատճառեցին, մայիսի 9-ի կապակցությամբ, հաղթանակի տոնի կապակցությամբ, իրենց երկու պարով, իրենց արտասանություններով, եւ ասեմ ձեզ, որ հաճույքը երկու ստեք ստացան եւ շատ մեծ դժվարությամբ այո բաժանեցին իրարից, որտեղ զինվորները կարոտն առան երեխաներից, իրենց եղբայրների, իրենց հարազատների կարոտն առան, երեխաներն էլ սիրով փարվեցին զինվորներին ու չէին ուզում բաժանվեին։ Ասեմ, որ նման օրինակ միջոցառումներ շատ-շատ են կազմակերպել եւ չնայած մի տարի անցել դժվար է հիշել, երբ որտեղ բոլորովին վերջերս եղանք եղնիկներ կոչվող մեր զորամասում, արդեն 4-րդ անգամն ենք այցելում այդ զորամասը, թիվ 1 դպրոցի երեխաների կողմից պատրաստած թվով 50 գուցե ավելի մեծ-մեծ արկղերը իրենց նամակներով քեզ իմ սիրելի զինվոր հայրենիքի պաշտպանին եւ այլ նման օրինակ խրախուսական ոգևորող այո գրավումներով մենք տարել հասցրենք ոչ թե թողել ենք զորամասում, այլ անձամբ ուզում եմ հատուկ շեշտել զորամասի հրամանատարին, որ այդ օրը թողելով իր հուշ կարևոր գործերը, որտեղ այնքան հեռու այնքան բարձր էին դիրքերը, որ ամեն մեքենա չի, իր ամենագնաց մեքենայով մեզ հասցեց ամենաամենավերջին դիրքը, եւ ասեմ ձեզ, որ հունիս ամիսներ, բայց այնտեղ մենք քաղեցի կուշկոտրուկներ, այնքան բարձր էր ու այնքան բաղ էր եղանակը, այո, կուշկոտրուկներ քաղեցինք այնտեղ, ու զգացում էր, թե գիշերները ինչքան բաղ եղանակ է, ինչքան ցուրտ է այնտեղ, բայց մեր տղաները պատվով կատարում են իրենց առաքելությունը, հայրենիքի պաշտպանությունը, եւ մինչեւ վերջն էլ հասցրինք այդ արկղերը, ինչի համար բազմաթիվ շնորհակալական խոսքեր լսեցինք Ստեփանակերտի թիմի դպրոցի աշակերտներից ու մանկավարժական կոլեկտիվից, նույնը նաև թիվ 7 դպրոցի աշակերտների պատրաստած արկղերի հետ, բայց այս անգամ նրանք ինքները մեզ հետ եկան, այցելեցին տանկային դիվիզիան, այցելեցին հրետանային դիվիզիոն, համերգներ տվեցին, մոտիկից ծանոթացան եւ շատ գոհ ու վաստակած հետ դարձան։ Այդպիսի միջոցառումներ շատ-շատ են կազմակերպում զինվորների հետ, ասենք նաեւ որ մենք ենք մեր սարերը, Շուշիի տեխնիկային թատրոնը, մեր միջոցով եւ առանց մեզ էլ իրենք շատ հաճախակի են այցելում զինվորներին, ասեմ նաեւ որ մեր իրականացած ծրագրերից կարևոր եւ արդյունավետ եղան նաեւ համագործակցությունը Գյումրուի ընտանիք մակապատանեկան կենտրոնի հետ, արդեն 2 անգամ Պաշտպանության բանակի սահմանամերձ զորամասերում մարտական հերթապահություն տանող սպաների երեխաները 14-ից 17 տարեկան եւ գերազանց ու հարվածային սովորող երեխաները այդ կենտրոնի շնորհիվ ու այդ կենտրոնի միջոցներով այցելեցին 7 օրով Վանաձոր ամառային ճամփար եւ եղանք վերջերս Գյումրիում ամայիսյան հաղթանակների 100-ամյակի առիթով 5-օրյա ծրագիր էր, եղանք Գյումրիում, երեխաները սիրով այցելեցին Հովհաննես Շիրազի, Ավետիք Իսայակյանի, Անուշ օպերայի հեղինակ Արմեն Տիգրանյանի, կոմպոզիտոր, մեր հռչակավոր կինոդերասան Ֆուզե Մկրտչյանի տուն-թանգարանը, նախորդ անգամ այցելեցինք Ջաջուր գյուղը, Մինաս Ավետիսյանի տուն-թանգարան, որտեղ մեր նպատակը ոչ միայն զինվորի համար, ասենք արկղ կամ քաղցրավենիք տանելը, այլ նաև որ ասում են ոչ միայն հացիվ, մենք ուզում ենք նաև որ ունենանք նաև բանիմաց ու կրթված երիտասարդություն ու սերունդ։ Մենք այս անգամ նաև եղանք Բաշապարան սահմանին ապրող սպայի ընտանիքը, երեխան, այո, նրանց ծառայելը մեր գերնպատակն է, մեր աշխատանքները այնքան արագ էինք անում ամենից եւ խիտ ծրագրեր էին, որ կարող է ես վախենում եմ հանկարծ մի բան բաց թողնել, ասեմ նաև ամանորյա ծրագրեր ունենք, արդեն 2 անգամ իրականացրել ենք ու շատ հաջողած ծրագրերին, առաջին անգամ ազգային ժողովի պատգամավոր Լյուդմիլա Բարսեղյանի հետ համագործակցելով եւ նրա օժանդակությամբ սահմանամերձ գյուղերի սպաների, զինծառայողների երեխաներին, թվով 450 երեխա դա մեծ դժվար աշխատանք էր, հրավիրեցինք Ստեփանակերտ եւ Մշակույթի պալատում շատ մեծ խանդավառությամբ երեխաները տեսան, մասնակից եղան եւ վայելեցին Ստեփանակերտի մանկապատանեկան դպրոցի երեխաների համերգը։ Այս տարի արդեն Երևանից եկած Արթուր Գրիգորյանի երգի թատրոնի համերգը, նույնպես ամանորյա միջոցառումը, նույնպես թվով 400 երեխաներ եկան։ Մի ամբողջ դահլիճ ապահովեցիք։ Ցանկացողները շատ էին, ուղղակի դահլիճում քիչ էին։ Դրանից հետո պաշտպանության նախարարի ֆինանսավորումը, գոհար հանդիսությունների սրահում երեխաների համար ճաշկերույթ կազմակերպեցինք, Ձմեր Պապիկ, Ձյունանուշիկ, մուլտիկների հերոսներով, նվերներով, այնպես որ երեխաները շատ գոհ ու հագեցած վերադարձան իրենց։ Մի պահին ստվաց, թե սահմանին ապրող երեխաներն ավելի հագեցած մշակութային առօրյայով են ապրում, քան հենց բուն քաղաքում։ Սա ձեր նպատակն է կարելի։ Այո, այո, որտեղ լինելով այնտեղ տեսանք, որ նրանք դրա կարիքը շատ ունեն, հատկապես Ջաբրայիլի զինավանում ապրող սպաները, նրանց ընտանիքները կարիք ունեն մեր աջակցությանը, ու մենք ամեն առիթով եւ անառիթ շեշտում ենք նրանց դերը սահմանների պահպանման գործում եւ նրանց երեխաներին հիշեցնում ենք, որ իրենք ու նաեւ մենք հպարտանում ենք, որ ունենք նման սպաներ ու հայրենիաց պաշտպաններ։ Իսկ ինձ հայային հարցերով կարողանում եք օգնել։ Խոսեցինք ամանորի մասին, ուզում եմ շեշտել, որ այս տարի նաև հատուկ Ջաբրայիլում կազմակերպեցինք ամանորյա միջոցառում, նույնպես Ստեփանակերտից հրավիրելով Ձմեր Պապիկ, Ձյունանշիկ, մուլտիկների հերոսներ, եւ մեր միջոցառումը պատվեց երկրի նախագահ իր ներկայությամբ եւ բոլորը շատ գոհ էին։ Շարունակական կլինեն այս ծրագրերը։ Իսկ սոցիալական, կենցաղային, այո, մեր նպատակն է նաև լինել նրանց կողքին, մենք ուզում ենք փոքր, ոչ կարևոր գործերում լինենք նրանց կողքին, որպեսի սահմանը պահող սպան զբաղի մենակ սահմանը պահելով։ Մենք աջակից լինենք, օրինակ օգնում ենք նրանց, ասենք, երեխային հիվանդանոց ընդունելու կամ մանկապարտեզում տեղավորելու կամ սպայի ծնողին առողջության հարցերով Երևան գործուղելու։ Այս վերջերս մենք եղանք նաև մի քանի ապրիլյան պատերազմ զոհված տղաների ընտանիքներում, կային որոշակի խնդիրներ, նրանց կողքին եղած, նրանց ընտանիքներին, նրանց կանանց ու երեխաներին օգնեցինք։ Հարցեր կան, որ պետք չէ բարձրաձայնել, դա մեր բոլորիս խնդիրն է, ու մենք ուրախությամբ ու հոժարկանքով կօգնենք։ Այո, այո, օգնում ենք հնարավորինս։ Հետաքրքիր է, կան սահմանին սպաների բազմազավակ ընտանիքներ, եւ արդյոք նրանց նկատմամբ հատուկ ուշադրություն է լինում։ Այո, իհարկե կան, եւ մենք օգտագործում ենք նաեւ բարերարների, առանձին անհատների առաջարկությունները եւ համագործակցում ենք եւ կապող օղակն ենք լինում նրանց, ասեմ, որ մեր սպաների ընտանիքները շատ հպարտ են, բազմա երեխատար են, բայց նրանք դեմ են, եթե ասենք սակավակարող, նրանք դեմ են, երբ ասում ենք կարիքավոր, եւ մենք ուրախ ենք, որ մենք ունենք կարիքավոր սպայի ընտանիք, բազմազավակ ընտանիք ունենք եւ պատրաստ ենք միշտ նրանց կողքին լինելու։ Իսկ հատուկ զինվորների համար ինչ միջոցառումներ եք կազմակերպել։ Մենք այցելում ենք զորամասեր, նաև որպես քույր, որպես մայր, որպես հարազատ, ու մեր նպատակն է մոտիկից տեսնել նրանց, ծանոթանալ նրանց խնդիրների հետ։ Բոլորն են մոր, քրոջ, այո, այո, հնարավորինս աշխատում ենք մոտիկ լինել, ավելի շատ այցելել։ Օրինակ նախորդ ամրանը այցելել ենք, ուղղակի մի զինվորի ասացի, ինչ կուզենայիր, ասաց Ձմերուկ։ Բայց զինվորականներին արգելվում է Ձմերուկ, որտեղ հիվանդությունների վարակի ամառը մի քիչ դժվար է, մինչև հասնում են մարտական դիրքեր, բայց դա հիշելով մենք չենք ասում, թե զինվորը անօթի է կամ զինվորին լավ չենա, բայց մենք էմոցիոնալ ենք, մենք զգայով մայրեր ենք, մենք քույրեր ենք, ուզում ենք մենք Ձմերուկը չտարանք, բայց զինվորի ասածը գաղափար ծնեց մեր մեջ, եւ մենք որոշեցինք բերքի տոն կազմակերպել ու բոլոր զորամասերում սկսեցինք հենց եղնիկներ զորամասերից ընդգրկեցինք ազգային ժողովի մի շարք պատգամավորների, որոնք սիրով ու իրենց հոժարկամքով նվիրատվություններ արեցին, եւ մենք պաշտպանության բանակից վերցրինք ցուցակ, որ զորամասում քանի զինվոր, ժամկետային զինծառայող կա, ու ըստ այդ ցուցակի սահմանային բոլոր զորամասերում մենք բերքի տոն կազմակերպեցինք. Վարունգ, վխտեղ, լոլիկ, խնձոր, տանց, խաղող, չէ, խաղող առաջին զորամասում տարան, բայց հետո մեզ արգելեցին, որովհետև խաղողը դիրքերում մի քիչ կարող խնդիրներ առաջացնի, եւ այլն, տարանք ու ներ ձերքերով լվացինք, բոլոր դիրքերին, բոլոր մարտական դիրքերին բաժանեցինք, ինքներս կտրտեցինք ճաշարաններում, ճաշին հասցրինք, նույնիսկ 7-րդ պաշտպանականում եղնիկներում զորամասի դասիրակչական գծով հրամանատարի տեղակալը, զամպարիտ, որ ասում եք, ինքն էլ մեզ օգնեց, որտեղ զինվորները շատ կանգնած սպասում էին արևի տակ, որ մտնեն ճաշան, իսկ մենք ասում ենք՝ դեռ սպասեք, մինչև սա կտրտենք։ Հրամանատարի տեղակալը սկսեց ինքը վարունգը լվանալ, վարունգը բխտելը, որպեսզի հասցնենք այդ բերքիտոն ծրագիրը շատ հաջողված է։ Այսինքն մի բան նրանք տան զգաց։ Ոչ թե մենք ուզում ենք ինչ-որ բան, այլ ուղղակի նաց այդ օրը մի քիչ սովորականից տարբերվեց։ Նրանք ուրախացան, ոչ թե ճաշի, սննդի կամ այդ մրգերի համար, այլ վերաբերմունքը իրենց շատ հուզեց ու շատ լավ էր։ Հետո նաև զորամասերում, քանի որ ես ինքը զինվորական լինելով քաջատեղյակ էի սերժանտների կատարած աշխատանքների մասին, որովհետև սերժանտը հենց փոքր հայրն է, զինվորի պատասխանատու է 10-15 զինվորի համար, եւ մի քանի սերժանտների հետ շփվելով սերժանտ կար, որ ասում էր՝ ես գիշերը չեմ քնում, որովհետև նորակոչիկ կա, որ վախենում է առաջին անգամ դիրքը պահելուց, ես ոչինչ չեմ անում, ուղղակի միայն գնում ու նրա կողքին կապտում եմ առանց որևէ խոսք ասելու, եւ դրանից նրանք ոգևորվում են, ու իմիջ միտ քղացա, որ պիտի նաեւ այս երիտասարդների արածները գնահատվի ինչ որ ձևով նրանց ոգևորենք, եւ առաջարկեցինք ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանին, ով իսկույն ողջունեց գաղափարը եւ նյութական աջակցություն ցուցաբերեց եւ թվով 70 պաշտպանության բանակի բոլոր զորամասերից լավագույն սերժանտներին մեկ օրով կազմակերպեցինք Արցակուրտ, Ստեփանակերտ, Շուշի եւ վերջում իհարկե Խնձորես, նրանք ամխտարս պարապետի գերեզման այցելեցին, ճոճող կամուրջը, որ միայն նկարներում էին տեսել, ներքևում եկեղեցի կար, որտեղ աղոթեցին, եւ վերջում էլ ճոխ ճաշկերույթ կազմակերպեցինք ու իրենք շատ գոհ վերադարձան եւ մենք էլ բավարարված էինք։ Իսկ ամենամերձանելիքների մասին, ամենամոտակա ծրագրերի մասին ինչ կմանրամասնեիք։ Միշտ պրպտում, ուզում ենք անընդհատ մի նոր բան անել զինվորների համար, ասեմ նախ ամենակարևորը, երբ գնում ենք զորամաս, զինվորների հետ նստում ենք իրանց կերած ճաշերից, հենց հրամանատարների հետ, նույն սեղանից օգտվում, ասեմ ձեզ, որ ճաշատեսակները շատ են փոխվել, նոր եղել ենք զորամասերում, այսինքն միշտ եք գրել, վերջինացիության ժամանակ արդեն տեսել ենք, որ նաև թխվասկա բլիթներ կան, որ խնձոր են տալիս, միրգ պետք է մեր զինվորներին, ամենը նկարում ենք ու դնում ինտերնետային կայքեջի, ունենք մենք կայքեջ, պաշտպանության նախարարության առընթեր կանանց խորհուրդ, եւ այդ կայքեջով բոլորը տեղեկանում են, տեսնում են իրենց, թող իրենց երեխան չի, բայց իրենց երեխայի հետ ծառայող զինվորի ժպիտը, կոկիկ հագուստը, ճաշերը, ինչով են սնվում իրենց առորյան, եւ շատ, եթե դուք մտնեք մեր կայքեջը, տեսնեք մեր կոմենտները, բավականին շատ դրական արձագանքներ կա ծնողներից, հարազատներից, եւ մենք մեզ բավարարված ենք զգում, իհարկե բավարարված ենք, բայց կանք չառնելու մտադրությամբ, իսկ վերջին անելիքը դեռ հստակեցված չէ, բայց դա ավելի քան վստահ եմ, որ իրականություն կդառնա, մտադիրենք առաջին անգամ ուզում ենք թվով 40 զինվորի փորձենք ոնց կլինի, բայց վստահ եմ, որ լավ կլինի, չկնքված զինվորների թիվն էլ շատ խորհրդանշական է, 40, այո, թվով 40 զինվորի մտադիրենք դադիվանքում Տեր Հովանեսի հետ խոսել ու հովանավորներ կգտնենք, կարծում եմ ցանկացողներ կլինեն, կնքահայրեր, եւ նրանց մկրտության արարողությունը կազմակերպենք դադիվանքում, եւ եթե ստացվի, եթե հաջող լինի ամեն, սա արդեն շարունակական ծրագիր կլինի։ Իսկ այն, որ պաշտպանության նախարարի հրամանով է ստեղծվել այս խորհուրդը, ինքը նախարարը հետևում է խորհրդի աշխատանքներին, գոհացնում է նրան, ինչպես է արձագանքում։ Իհարկե, պաշտպանության նախարարը ոչ միայն հետևում է, այլ նաև աջակցում մեզ իր խորհուրդներով ավելի օգտակար եւ ավելի նպատակասլաց ու ուղղորդված աշխատանքներ կատարելու համար, որտեղ առանց նրա օգնության դժվար կլինի, ինքը հուշում է մեզ, ավելի խոցելի, ավելի նպատակային ուղղությունները, եւ մենք էլ օգտվելով դրանից աշխատում ենք հնարավորինս արդյունավետ համակարգել մեր աշխատանքը։ Միայն խորհուրդներով է օգնում, թե նաեւ նյութապես։ Նաեւ նյութապես, իհարկե մենք աշխատում ենք շատ ծանրաբեռնել նրան, որտեղ ուզում ենք մեր ուժերով, մեր հասարակության օգնության շնորհիվ նաեւ իրականացնել աշխատանքները, դա մեզ հաջողվում է։ Հազվադեպ են լինում մարդիկ, որ մերժում են մեզ, հիմնականում սիրով եւ հոժարկամքով մասնակցում են, բայց լինում է դեպքեր, երբ դիմում եք պաշտպանության նախարարին ու առաջին իսկ առաջարկից աներկբա նա մեր կողքին է, եւ մենք էլ աշխատում ենք այդ մեզ տված մեծ վստահություն է, արդյունավետ եւ տեղին լինի։ Հաջողություն եմ մաղթում երկրին, բանակին, շատ հարկավոր, ընդհանրապես երիտասարդ սերնդին, մեր երկրի ապագային շատ անհրաժեշտ այդ ծրագրերի իրականացման համար եւ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Պետք չէ շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ սա յուրաքանչյուր հայի պարտականությունն է։ Մենք պարտավոր ենք օր ու գիշեր մտածել մեր սահմանապահող զինվորի, սպայի, ենթասպայի, գեներալի մասին, լինել նրանց կողքին, որտեղ նրանց շնորհիվ որ մենք գիշերը հանգիստ պարկում քնում ենք, եւ թող աստվածանի, որ պատերազմ չլինի, բնակ բոլորը խաղությամբ վերադառնան իրենց ընտանիքների գիրկը։ Ամեն։ Հիշեցնում ենք, ձեզ հետ Արցախի հանրային ռադիոյի հայուհի ռադիոհանդեսն է։ Մեր հյուրներ՝ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի նախընտեր կանանց խորհրդի փոխնախագահ և հիմնադիր անդամ Պահեստազորի ավագ սպա, Արցախյան պատերազմի մասնակից Մարգարիտա Թարանյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մեր հանդեսի հաջորդ հեճում ձեր ունկնդրությանն ենք ներկայացնում Լեոնիդ Ենգիբարյանի մանրապատումներից մի գողտրիկ փունջ։ Մի նեղացրեք մարդուն։ Իզուր հենց այնպես մարդուն նեղացնել պետք չի, որովհետև դա շատ վտանգավոր է։ Հանկարծ ու նա Մոցարտն է, ու հատկապես եթե դեռ ոչինչ չի հասցրել գրել, անգամ թուրքական մարշը։ Կնեղացնեք նրան, ու ոչինչ էլ չի գրի։ Չի գրի մի բան, հետո մյուսը, ու աշխարհում կպակասի գեղեցիկ երաժշտությունը, կպակասեն լուսավոր զգացմունքներն ու մտքերը, ու նշանակում է, լավ մարդիկ էլ կպակասեն։ Իհարկե, մեկ ուրիշին կարելի է եւ նեղացնել, ամեն մեկը հո Մոցարտ չի, բայց այնու ամենայնիվ պետք չի, հանկարծ ու մի նեղացրեք մարդուն, պետք չէ, դուք էլ այնպիսին եք, ինչպիսին նա է, պահպանեք իրար մարդիկ։ Դու, ես ու իմ տխրությունը։ Սրճարանը դատարկվում է, շարժվում են աթոռները, շխշխկում է սպասքը խոհանոցում, մնում ենք միայն դու, ես ու իմ տխրությունը։ Ներիր, գիտեմ, որ ուզում էիր երկուսով լինենք այսօր, բայց ինձ հետ է իմ տխրությունը։ Դու արդեն զայրանում ես, զանգել ես ուզում, հասկանում են, շտապ է։ Սրճարանը դատարկվում է, շարժվում են աթոռները, շխշխկում է սպասքը խոհանոցում, մնում ենք երկուսով, ես ու դու իմ տխրություն։ Աղջնակին, որ թրջել գիտի։ Միայն մի վախեցիր, քեզ երբեք ոչինչ չի պատահի, որովհետև դու երկու սիրտ ունես, եթե օդում մի վարկյանով մեկը կանգ առնի, կողքից մյուսը կզարկի, դրանցից մեկը մայրը տվել քեզ, նա կարողացավ դա անել, որովհետև 19 տարի առաջ կարողացավ սիրել, մի ծիծաղիր, սիրելը բարդ է, իսկ երկրորդ սիրտը տվել եմ ես, պահիր կրծքումդ իմ խենթ սիրտը, ու ոչնչից մի վախեցիր, նրանք կողքի են, թե մեկը կանգ առնի, մյուսը կզարկի, միայն ինձ համար մի անհանգստացիր, իսկ թեթև է քայլել գետնի վրայով, դա հասկանալի է յուրաքանչյուրին, իմ սիրտը քո կրծքում։ Ավարտվեց հայուհի ռադիոհանդեսի հերթական թողարկումը, այն պատրաստել էր և արեց հանդեսի խմբագիր Մելանիա Միլոնյանը։ Մոնտաժը Կարինե Հայրապետյանի, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։